Polski, poziom podstawowy i rozszerzony, jutro z angielskiego. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do soboty 2 listopada przy zakupie 3 zniczy, 4 najtańszy dostaniesz za 1 grosz. I kto to wszystko będzie nosił? No przecież nie ja. Regulamin na carrefour.pl. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool, tylko 9 litrów wody na cykl, klasa A+++. Teraz płacisz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 października. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sąd Najwyższy podjął decyzję w sprawie pierwszego protestu wyborczego PiSu. Sąd postanowił pozostawić ten protest bez dalszego biegu. Zatrzymany przez CBA burmistrz dzielnicy Włochy ma cofnięte pełnomocnictwa i upoważnienie od prezydenta stolicy. Artur W. został też zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej. Polska para prezydencka oficjalnie powitana w Holandii. Nie będzie ponownego liczenia głosów w senackim okręgu nr 75 na Śląsku. Tak zdecydowała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która rozpatrywała protest Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Izby Joanna Lemańska tłumaczyła, że zabrakło konkretnych przypadków potencjalnego złamania prawa. Sąd postanowił pozostawić ten protest bez dalszego biegu, co oznacza już formalne zakończenie rozpoznania tego protestu. Sąd zauważył, że celem protestu jest wskazanie konkretnych naruszeń prawa, które mogły mieć wpływ na wynik wyborów, jak również dowody na poparcie, a nie przeliczanie ponowne głosów ze względu na niewielką różnicę pomiędzy głosami oddanymi na poszczególnych kandydatów. Z okręgu nr 75 do Senatu dostała się kandydatka Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka. Senator elekt przyznała, że wiadomość o decyzji Sądu Najwyższego przyjęła z radością. Stało się to, co mówiłam, że się stanie, że Sąd Najwyższy powinien pozostawić te protesty bez dalszego biegu. Co się stało, powiedziała Gabriela Morawska-Stanecka. Sąd Najwyższy rozpatruje jeszcze kilka innych protestów, m.in. PiSu oraz Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy cofnął pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone burmistrzowi dzielnicy Włochy. Artur W. został zatrzymany przez CBA w związku z korupcją. Miał przyjąć 200 tysięcy złotych łapówki od znanego stołecznego dewelopera za korzystne decyzje administracyjne dotyczące warunków zabudowy. Samorządowiec i biznesmen trafili do prokuratury. Tam mają usłyszeć zarzuty. Artur W. z Koalicji Obywatelskiej został burmistrzem Włoch w listopadzie ubiegłego roku. Wcześniej był zastępcą burmistrza Bielan. Został zawieszony w prawach członka KPO, podał szef warszawskich struktur partii. Wszczęto śledztwo po tragicznym pożarze kamienicy w Inowrocławiu, w którym zginęła 31-letnia kobieta i jej 3 córki. Sprawę zakwalifikowano jako sprowadzenie pożaru, którego następstwem była śmierć 4 osób, poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Trwa przesłuchanie biegłego z zakresu pożarnictwa, który po przeprowadzeniu oględzin stwierdził, że ogień wybuchł w mieszkaniu bezpośrednio sąsiadującym z lokalem zajmowanym przez kobietę z dziećmi. Policja zatrzymała 61-letniego lokatora tego mieszkania. Jego przesłuchanie na razie nie było możliwe. Wczoraj wieczorem mężczyzna był pijany. Prezydent Andrzej Duda z małżonką oficjalnie powitani przez króla Niderlandów Wilhelma Aleksandra. Para prezydencka rozpoczyna 2-dniową wizytę w Holandii. Parę prezydencką król Niderlandów Wilhelm Aleksander z małżonką powitali na dziedzińcu parkowym Pałacu Królewskiego w Hadze. Powitaniu towarzyszył oddział Gwardii Królewskiej. Po ceremonii pary prezydencka i królewska udały się na spotkanie, po którym wspólnie zjedzą lunch. Po południu na polskim honorowym cmentarzu wojskowym przy Etenseban w Bredzie weterani prezydent Duda i król Wilhelm Aleksander oddadzą hołd generałowi Stanisławowi Maczkowi, dowódcy 1. Polskiej Dywizji Pancernej i jego żołnierzom. Uroczystość odbędzie się z okazji 75. rocznicy wyzwolenia miasta przez polskich żołnierzy. Po uroczystości na cmentarzu prezydent Duda i król Wilhelm Aleksander na schodach ratusza w Bredzie odbiorą uroczystą defiladę. Haga, Witold Banach, Polskie Radio. Ukraińskie wojsko wycofuje siły w okolicach miejscowości Złote na linii rozdziału sił w Donbasie. To jeden z warunków spotkania przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji w tak zwanym formacie normandzkim.

O czym porozmawiamy dziś? Chciałem wspomnieć o takiej jednej z moich wczesnych przygód, która potem owocowała przez parę lat, czyli z przyjaźnią ze znajomością z Salonem Niezależnych. Był to jeden z najciekawszych kabaretów studenckich, który się pojawił na przełomie lat 60. Jacek Kleyw, dobrze kojarzę. Tak? Liderem był Jacek Kleyw, ale jego takim nieodłącznym partnerem był Michał Tarkowski, później znany z roli w człowieku z marmuru. I co jest ciekawe, w powrocie dziejów zniknął trzeci założyciel, Roman Walisiak, ale który był autorem jednej piosenki, takiego trochę sfrustrowanego nieudacznika. To było świetne, ale to był numer na raz. I bardzo szybko ten Walisiak odpadł, zresztą już w tej chwili nie żyje. Spotkałem go po latach i to miejsce zajął sprawny kabareciarz Janusz Weiss. Poznałem ich w klubie Zakru w Bristolu, ale no to chyba jeszcze było, to jeszcze chyba była albo sam początek lat 70., ale bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Czy tam można było kupić kawę bez problemu? Kawa w Bristolu, w hotelach raczej zawsze prawie była kawa. Ze śmietanką bywały kłopoty, ale wspominam to znakomicie, tym bardziej, że myśmy się wtedy wszyscy zaprzyjaźniali. Co więcej, rodziła się współpraca i w pewnym momencie kiedy Jacek poprosił mnie, ponieważ zdjęli mu piosenkę na przeglądzie, dosłownie w godzinę napisałem mu piosenkę, nie mając pojęcia, że robimy rzecz, która, można powiedzieć, przeszła do historii, dobre wychowanie, nasz osobisty rozrachunek z tymi latami marca, czyli od tej wiosny przedwczesnej do zimy. W takim razie posłuchajmy. Pokolenie Kolumbów, zetępowców, tubylców, bardzo modne i trafne terminy, lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu 3 lat dorosłych, od tej wiosny przedwczesnej do zimy. Lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu 3 lat dorosłych, od tej wiosny przedwczesnej do zimy? Jaki termin wykuwać? Jaki termin wykuwać na prędce dla tych łebków, co wrażeń niesyte? Pokolenie czapki studenckiej czy zimowych naucznic z tłumikiem? Pokolenie czapki studenckiej, z tłumikiem. Bardziej cyniczni niż otwarci, zawsze bez zbytku dobrych chęci, wciąż wychowawczo nie dość zwarci, wciąż programowo nieobjęci, produkt zniechęceń czy owacji, nadmiaru czy też braku myśli, może czciciele kontestacji lub konformizmu maturzyści, jak ich wychować? Myśl oparta błądzi w gazetach dróżką krętą, czy by to pomógł sam mistrz Karchan, czy może raczej Makarenko? Niezależnie co z nami się stanie, czy znów czwórki rozciągną się drogą, ta nabyta świadomość zostanie, co nie daje dziś spać pedagogom. Niezależnie co z nami się stanie, czy znów czwórki rozciągną się drogą, ta nabyta świadomość zostanie, co nie daje dziś spać pedagogom. Więc ta nabyta świadomość została, w parę lat później powstała Solidarność, którą stworzyło pokolenie właśnie tych ludzi, którzy się przeżyli swoją inicjację w marcu, a następnie w grudniu 70 roku. Ja pamiętam pierwszy występ w Medyku, kiedy nie było jak przypiąć teksta. Jacek, ponieważ tekst był świeżo napisany, nie bardzo wiedział, jak to zrobić. I nagle zszedł na salę i on, gruby, wielki, niesie na tę scenę stół. Więc śmiech. Uderzył akordy, zaczął grać i zapadła głucha cisza. Prawie nigdy nie słyszałem takiej głuchej ciszy. Co więcej, on skończył. Nie było tak jak w tym wykonaniu grzmotu braw. Była taka pauza. I właśnie po tej pauzie nastąpiły te gigantyczne brawa. Pamiętam, Wojtek Błynarski podbiegł i zaczął mi gratulować. No i to oczywiście poniosło. Ta piosenka trafiła na festiwal w Krakowie. Wygrała i zyskała najwyższe trofeum. To były te czasy, kiedy piosenek się słuchało ze zrozumieniem. Ale nie, wygrała i to wygrała w podwójnej konkurencji nagroda główna oraz nagroda dziennikarzy i została nagrodzona zdjęciem z koncertu laureatów. Ale to nie była ostatnia pańska współpraca. Nie, nie było, żeśmy jeszcze trochę rzeczy wspólnie robili. Niestety, ja miałem rozległe plany i być może nawet by nie było 6 minut na godzinę, bo robiliśmy taką audycję a propos, gdzie bardzo istotnym składnikiem był Salon Niezależnych, ale podpadli cenzurze, pojawił się zapis, okazało się, że tych ludzi nie wolno wykorzystywać. I wprawdzie pojawiała się szansa 60 minut na godzinę, ale ja nie mogłem z nich skorzystać. Trzeba było się otworzyć dla innych ludzi, na przykład na Jacka Fedorowicza. W związku z tym ta nasza współpraca się rozluźniła, ale jeszcze w tamtych czasach powstało kilka utworów. Jednego nie mogę znaleźć, pieśń milczącej większości, którą śpiewał Michał Tarkowski, może kiedyś to wygrzebie, ale była też taka piosenka wyrozumiałości, o tolerancji. Znowuż piosenka, która odegrała pewną rolę, bo z ogromnym wzruszeniem zobaczyłem, jak w trakcie pogrzebu Jacka Kuronia, już by trochę byliśmy z Jackiem Klejfem troszkę w innych orientacjach, ale Jacek wziął gitarę, transmisja telewizyjna i zaśpiewał właśnie tę piosenkę o tolerancji, która za naszych czasów znaczyła coś innego niż dziś. No to posłuchajmy tolerancji. Tyrani, im zostawmy małość, grzech pychy, zbrodni, ignorancji. Idzie przez świat wyrozumiałość, cioteczna siostra tolerancji. A zieleń pod jej stopy klęka, aż rom w jej tchnieniu się rozpuszcza. Spokój łagodny jak jej ręka, uśmiech jej słodki jak jej usta. Czy jest tak słaba jak ją winią, czy drażni ludzi jej biel śnieżna? Ktoś woła, przez nią sprawy giną, ktoś inny przez nią zło zwycięża. Kompromis z wrogiem, groźny okrzyk goni ją falą, opętańczą. Idzie przez świat wyrozumiałość, cioteczna siostra tolerancji, a przeciw niej się stosy palą i struny rwie żałobny grajek. Idzie przez świat wyrozumiałość, co chwila staje. Idzie przez świat wyrozumiałość, co chwila staje. No wtedy jeszcze tolerancja, nie znałem tego wielkiego, tego słynnego powiedzenia, nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. Tolerancja wydawała się bezprzymiotnikowa, oznaczała prawo każdego do wyrażenia swoich poglądów. Może w PRL to było bardzo trudne, ale dawała takie poczucie pewnej wewnętrznej wolności. A to była tolerancja z jednej strony, czy? Nie, to wtedy myślałem o tolerancji jako taki pewnej empatii ludzi do ludzi w bardzo szerokim zrozumieniu tego słowa. Teraz tolerancja trochę zmieniła swoje znaczenie. Teraz zmieniały. Właśnie to dawne stwierdzenie, zresztą udawane Woltera, że nie zgadzam się z pańskimi poglądami, ale jestem gotów oddać życie za prawo, że pan mógł je głosić. Później to bardzo często właśnie Kuroń cytował. No to ono nie obowiązuje. Właśnie obowiązuje raczej robespierowskie, czy raczej sężystowskie sformułowanie: nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. No, pod tym hasłem w imię tolerancji wysłano do piachu wiele milionów ludzi. Mówił pan, że Jacek Klejf był znakomitym obserwatorem tej Polski B.

że miał znakomitego aktora o ogromnym wiskomika, może pogadamy o nim następnym razem, czyli Michała Tarkowskiego. W ogóle to się wzięło od zabaw szkolnych i oni poszli na studia już razem i właściwie to, co wymyślili w szkole średniej, rozbudowali w formie salonu niezależnych. No i był oczywiście Weiss, który taki intelektualny pierwiastek wnosił. Ale Kleif na gruncie studenckim zrobił coś, co na gruncie kabaretu profesjonalnego zrobił Jerzy Dobrowolski. Mianowicie znalazł sposób na bardzo ostre portretowanie rzeczywistości nie wprost. Nie taką typową satyrą polityczną, która de facto prawie nie miała racji bytu w PRL-u, tylko właśnie tak flankami, tak pokazując śmieszności, tak pokazując od dołu, pokazując absurdy. No i to bywało bardzo często, dawało znakomite efekty. No i tyle, że powiem szczerze, że długo Salon Niezależnych nie miał naśladowców. A to, co później wystąpiło w tak zwanym młodym kawerecie, było już zgrywą, a nie czymś przy pozorach szorstkości szalenie szlachetnym. Czyli kabaret zbierał ludzi, którzy chcieli z czymś walczyć, którzy mieli coś do powiedzenia. Oczywiście, dlatego Salon Niezależnych, podobnie jak również kabaret SAG, był taki na Śląsku kabaret, były tępione. One zwykle, władza pozwalała im zaistnieć, miały udane początki, udane premiery, zresztą to samo przydarzyło się mojej Stodole, której po sukcesie na Famie z trzech aktów zostały dwa telefonu zaufania. Zresztą powiem szczerze, ten radosny okres twórczości studenckiej z pierwszych lat 70. potem wraz z ujednoliceniem organizacji młodzieżowych został zaduszony. I praktycznie już w takiej formie, gdzie w jednym środowisku się setki zdolnych ludzi spotykały, już się nigdy nie odrodził. A chcąc przypomnieć jeszcze Kleifa, publicystę, Kleifa, który potrafił ostro, już bardzo wprost definiować rzeczywistość, to jeszcze jedna piosenka. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb od świni. Wykrył pies bimbrownię na czas, wycinanki robi wujek, jak smarować margaryną, telewizja transmituje. Łodiridi dla młodzieży, w skiernielitach dwie kotłownie, jak gonili Hitlerowca, to mu opadały spodnie. Łodiridi dla młodzieży, w skiernielitach dwie kotłownie, jak gonili Hitlerowca, to mu opadały spodnie. Telewizji czterej znawcy, od nawozów i od świata, orzekają, co się zdarzy w Gwatemali za 3 lata. Masy pracujące stracą, gdy realna płata spadnie. Gwatemala nie dostrzega, iż elita władzy kradnie. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli, na dodatek wygrać może końcówkę od banderoli. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli, na dodatek wygrać może końcówkę od banderoli. Pokazali wczoraj kości chudych dzieci zastrzelonych pod Nairobi. Pokazali świeże groby. Świeże groby zawsze wzruszą, niezależnie gdzie kopane. Jak porosną, wyjdzie na jaw, kto szczuł i co było grane. Usia, siusia, cepeliada, w ogródeczku panna Mania, chmurka się przejęzyczył,

miast two całować dłoń ma dar. Całować usta twe. Piotr Frączewski, całuję twoją dłoń. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Słuchacz podpisany jako Radio napisał dość krótkiego maila. Flash and the Pen, może Midnight Man? Gramy. Grupa Flash and the Penny, Midnight Man. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatni raz ta piosenka pojawiła się w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Do godziny 14 czekamy na Państwa kolejne propozycje. Ja chciałbym prosić zespół Genesis, utwór Home by the Sea. To jeden z największych przebojów tego zespołu. Bardzo bym prosił o tę piosenkę. Home by the Sea, wielki przebój grupy Genesis. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Za chwilę krótko i na temat. Pan Radek skończył niedawno 33 lata. Pamięta o tym Monika z Lubina i postanowiła sprawić mu przyjemność piosenką La Bamba, Richie Valens. Valens. Przed całą dobę czekamy na Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF 22,7 trójek. Ten telefon będzie czynny jutro ponownie, ale mail jak najbardziej przez 24 godziny ukf@polskieradio.pl. Po godzinie 14 w tonacji trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. A na koniec jeszcze jedna propozycja. Jeżeli to możliwe, bardzo bym prosił o piosenkę przewodnią z serialu Miasteczko Twin Peaks. Pamiętam ją od lat. Bardzo uspokajająco wpływa na mnie i na te osoby, które podobnie jak ja lubią ją słuchać z mojego otoczenia. Self be heard this.